www.dasquran.com. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق ليحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال الله سبحانه وتعالى: إيلاف قريش إيلافهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو بزرگو، انسانی زندگی اور حیوانی زندگی، ان دونوں میں تمیز کے لیے صرف اور صرف دین ہے. حیوانات کے لیے، جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے کوئی شریعت، کوئی دین، عذاب، ثواب، قبر، حشر، سکرات، حلال حرام، جائز ناجائز، کوئی بنیاد نہیں. کہ جانور کے لیے جس دن سے وہ مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، مرتے دم تک اسے اپنی زندگی کے سانس پورے کرنے ہیں. جس گلی میں، جس محلے میں، جس گھر میں، جس مادہ پر، جس نر کے پاس، جہاں چاہے رات، جہاں چاہے دن، جس طرح چاہے گزار لے، زندگی کا وقت پورا کر کے اسے مرنا ہے، مٹی ہو جانا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب کا مسئلہ نہیں. انسان اشرف المخلوقات، انسان خدا کا خلیفہ، اس کا امتیاز بحیثیت انسان ہونے کے، اور پھر اس امت کا امتیاز بحیثیت امت ہونے کے، انسان کی امتیازی شان بحیثیت انسان ہونے کا اس کا دیندار ہونا کہ اس کے لیے ہر قدم پر دین دیا گیا ہے, شریعت دی گئی ہے, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخون تک تمام اعضاء جوارح, زندگی کے جتنے شعبے جسم کے اندر, دل کے اپنے تقاضے, دل کے اپنے جذبات, اس کے لیے بھی شریعت دی گئی ہے. دماغ کی سوچ کے لیے, آنکھوں کے دیکھنے کے لیے, ہاتھوں پیروں کی حرکت کے لیے, زبانوں کے بولوں کے لیے, پھر گھریلو زندگی, کاروباری زندگی, سماجی زندگی, انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی, ملکی زندگی, ملی زندگی, زندگی کے جتنے شعبے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے, سکرات سے لے کر خدا کے سامنے کی پیشی اور جنت جہنم کے فیصلوں تک, ہر قدم پر اس کی شریعت و سنت کے ذریعے رہبری کی گئی ہے. یہ جس کا جس کی زندگی میں اتنا اس کا امتیاز ہے جانوروں سے, جتنا دین آدمی کی زندگی میں ہوگا اتنا وہ جانوروں سے ممتاز ہوگا. جہاں تک کھانے پینے پہننے اوڑھنے, سردی گرمی, یہ ساری چیزیں تو جانوروں کے ساتھ بھی ہیں, انسان کی سب سے بڑی اور امتیازی جو چیز ہے وہ اس کی زندگی ہے. جس کی زندگی میں جتنا دین, ایک بہت بڑی تعداد دین کا صحیح مفہوم سامنے نہ آنے کی وجہ سے دین کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو لیکن ہمارے بس کا نہیں, اور یہ اصل ان کے سامنے دین کا صحیح مفہوم نہ آنے کی وجہ ہے. اس لیے کہ جو دین لے کر آئے, سارے نبی لے کر آئے, اور سارے نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل اور مکمل دین لے کر آئے, یہاں تک اس دین و شریعت کی خصوصیت میں علماء نے لکھا ہے کہ رحم مادر میں نطفے کے قرار پانے سے لے کر حق تعالی شانہ کے سامنے کی قیامت کے میدان کی پیشی تک, انسانی زندگی میں جتنا نصیب و فراز, جتنی اونچ نیچ, جتنے مسائل سے دوچار, اس سب میں مکمل رہبری صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطابق. کیونکہ لوگ دین کا صحیح مفہوم نہیں سمجھے, کچھ لوگوں نے تو چند اعمال ہی کا نام دین اور اس کے باقی ساری دنیا داری. نہیں, مسلمان کے تو بڑے مزے ہیں, جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کا تو سکھ بھی دین, دکھ بھی دین, کھانا دین, کمانا دین, بیوی بچوں میں رہنا دین, ان کے حقوق کی ادائیگی دین, جس طرح نماز, روزہ, زکات, حج. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمان کے لیے واہ واہ فرمائی ہے. جیسے ہم کسی مسئلے میں خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نا واہ واہ واہ واہ واہ واہ, حضور نے فرمایا واہن امر المؤمنین, واہن امر المؤمنین ان اصابت السراء الشکر وان اصابت الضراء الصبر. بھائی واہ واہ ہے, واہ واہ ہے مسلمان کے لیے, مومن کے لیے واہ واہ. اگر خوشحال ہے, اچھے حالات میں ہے, شکر گزار ہے, شکر کرتا ہے, کوئی اچانک کوئی پریشانی, کوئی نادانی, کوئی ناگواری, صبر سے کام لیتا ہے, شکر کرتا ہے تو شکر پر رابطہ بتایا ہے نہیں شکر تم لذیذ نہ تم, تمہاری شکر گزاری پر ہم نعمتوں کے دروازے کھول کے چلے جائیں. کہیں کہا حضرت محمد صاحب رحمت اللہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو عجیب کیفیت ان کی ہوتی تھی جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. خدا تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, تمہیں سزائیں دے کے کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار اور اپنا ایمان بنا کے رہو تو وہ بڑا ہی قدردان ہے. واہن لامر المؤمن, اگر یہ نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے تو نعمتوں کے دروازے کھلوا لیتا ہے. نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو اگر کوئی شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا. بے شک جو سانس ہم لے رہے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ماں باپ کا سایہ اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت. نیک دیندار بیوی جو آدمی کی اس کے دین پر مدد کرے. دنیا کا سب سے بہتر سامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا کلہا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحة تعین الرجل علی دینہ. دنیا ساری برتنے کا سامان ہے, اس کا سب سے اچھا سامان وہ گھر کی نیک بیوی ہے جو آدمی کی دینداری پر معین و مددگار بنے, وہ بھی نعمت. اچھا پڑوس نعمت ہے, اولاد صالح نعمت ہے. نعمتیں بے شمار. سب سے بڑی, سب سے پہلی, سب سے عظیم اور کہنا چاہیے ام النعم, نعمتوں کی ماں. جیسے ماں سے اولاد کے سلسلے چلتے ہیں کہ تمام نعمتوں کی ماں, کہ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو اللہ کے سب سے زیادہ پیارے اللہ کے ہاں نبی اور پیغمبر. جیسے علماء نے لکھا ہے کہ یہ معصوم سا بچہ جس نے بھی آنکھ نہیں کھلی, جو نوزائید ہے ابھی پیدا ہوا ہے, ماں کو دیکھا نہ باپ کو دیکھا, اپنی کسی ضرورت کو کہہ نہیں سکتا, اس معصوم کے لیے حق تعالیٰ صالحوں نے ماں کا دودھ تجویز کیا. اس کی آنکھوں کو غذا کی ضرورت, اس کے کانوں کو غذا کی ضرورت, اس کی زبان کو, اس کے جسم کی بڑھوتری کو غذا کی ضرورت. اور پھر تحقیقات والوں نے تحقیقی کے ایک جسم انسانی کے لیے جتنے چونے کی, جتنی شوگر کی, جتنے لوہے کی, جتنی جو چیزیں جتنی انسانی کو مادی اعتبار سے بس وہ ساری جمع کر دی ہے اللہ نے ماں کے دودھ میں. تمام نبی اور تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ و تسلیمات معصومین کی جماعت ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ و تسلیمات نبوت کے پہلے بھی معصوم اور نبوت کے بعد بھی معصوم. جس طرح معصوم بچے کے لیے اللہ نے دودھ تجویز کر کے اس کی ساری ضرورتوں کا انتظام اس میں کر دیا, معصومین کی پوری جماعت کو اللہ نے دین دے کر اپنے اپنے زمانے کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں اور تمام مسائل کے حل کا راستہ دے دیا. پھر ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ وحرز عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو قیامت تک کے لیے ہر فرد بشر کے حق میں. آپ کو جو دین دیا وہ ایسا کامل و مکمل, شرق غرب شمال جنوب عرب عجم انتر پڑھ لکھے عوام حواس عہدیدار ملازمین چھوٹے بڑے ہر ایک کی دنیا آخرت کی تمام مشکلات کا حل, تمام ضروریات تک کی سفارت اور ہر موقع کی مکمل رہبری حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین دیا. اسی لیے اگر دین سے بڑھ کر کوئی نعمت ہوتی اور اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو خدا اپنے پیاروں کو نبیوں کو دیتے اور تمام نبیوں کے سردار کو دیتے. لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم نعمتوں کی قدر کرو گے خدا تمہیں نعمتوں کی تمہارے لیے دروازے کھول دیں گی. کھانا پینا، صحت، آنکھوں کی بینائی، کانوں کی شنوائی، زبان کا بولنا، یہ بھی بڑی نعمتیں ہیں. سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین. اب قربان جائیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ جب تشریف لے گئے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب نبی تشریف لے جاتے تو نبی والی محنت، جس محنت پر دین زندگیوں میں آتا ہے، سب سے پہلے نبوت، نبی کے جانے پر نبوت والی محنت کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا. اور یہ سب جانتے ہیں، بچہ بچہ جانتا ہے، جس چیز کی محنت رک جاتی ہے پھر اس چیز میں آہستہ آہستہ کمی آنی شروع ہوتی. جب چیز، جب نبی جاتے، نبی والی محنت رکتی، تو نبی کی محنت کے نتیجے میں جو تین زندگیوں میں آیا ہوا ہوتا تھا، اس میں کمی آنی شروع ہوتی. اور وہ کمی صرف کمی نہیں ہوتی تھی، اس کے مقابلے کی جو برائیاں ہوتی تھی، بے دینی کی، عقیدے کی لائن سے، عبادت کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے، زندگی کے مختلف شعبوں کی لائن سے، وہ تمام برائیاں آنی شروع ہوتی. اور وہ برائیاں بڑھتے بڑھتے بڑھتے جب اس حد کو پہنچ جاتی، پھر حق تعالیٰ شانہ کو اپنی مخلوق پر ترس آتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری شریف میں، کلما حلق نبی خلقہ آخر، جب ایک نبی تشریف لے جاتے پھر خدا دوسرے نبی کو بھیجتی، وہ آ کر نئے سے پھر دین کی محنت شروع کرتے. اس محنت پر زندگیوں میں دین آتا، اس دین پر خدائی وعدے پورے ہوتے، اس کے مقابلے والوں کو خدا ناکام و تباہ و برباد کرتے. یہ سلسلہ چلتا رہتا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. خدا آپ نے فرمایا، یا نبی بعدی، یا نبی بعدی، ولا امت بعدکم، میرے پاس کوئی نبی نہیں، تمہارے پاس کوئی امت نہیں. کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی شریعت، آپ کے دین کو، جب آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، ایسے آپ کا دین قیامت تک، اس کی مکمل رہبری، وہ نعمت. اور پھر وہاں یہ ہوتا تھا کہ نبی کے جانے پر اللہ دوسرے نبی بھیجتے تھے، واہرے اللہ نہ تیرے کرم کے کیا کہنے، اور واہرے تیرے احسان کے کیا کہنے. لقد من اللہ علی المؤمنین، خود کہتے ہیں ہم نے بڑا احسان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایمان والوں پر. دین دیا، دین کی محنت کی، اور دونوں چیزوں کو اپنے جانے کے ساتھ اپنے ساتھ لیے گئے. ایک ایک فرد امت کو اس دین کا مکمل وارث اور دین کی محنت کا مکمل ذمہ دار بنایا. نبی تمہارے عالمی، ذمہ داری تمہاری عالمی. اسی اللہ کا احسان. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے، چیز تو آدمی کے پاس بہت قیمتی، لیکن جیسے بچے ہوتے ہیں گھڑی، ان کو نہیں معلوم یہ گھڑی کتنی قیمتی ہے، یہ فلانا سامان کتنا قیمتی ہے، تو بچے اس کو کھلونا بنا لیتے، اس کی چمک دم، اس کا رنگ روپ دیکھ کر کے کچھ کھیل لیے، اچھل لیے، کود لیے، پھر وہ چیز خراب ہو گئی. امت چونکہ دین کی عظمت، اس دین پر کتنی کامیابی، کتنی عزتیں، کتنی بلندیاں، کتنے انعامات، کتنی جنتیں، کیسی خدا کی رضا، جانتی نہیں ہے، اس لیے دین کی طرف سے بے اعتنائی. اور پھر وہ دعوت کی محنت، جس محنت پر دین زندگی میں آیا کرتا ہے، جس محنت سے ایمان کی جڑوں کو پانی پہنچا کرتا ہے، جس محنت پر علم نبوت کے چشمے بہا کرتے ہیں، ہم اس لگان آسان کی طرف چلتے رہتے ہیں. یہاں علم، وہاں علم، یہاں مدرسہ، وہاں مدرسہ، یہاں مکتب، وہاں قرآن، یہاں حدیث، یہاں فقہ، وہاں فتوا. اللہ اکبر. اس دعوت کی محنت پر علم، یعنی ایمان کو پانی پہنچتا ہے، کام کا ایک منزل قائم ہوتا ہے کہ جتنے گنہگار، جتنے پاپی، جتنے معاشرے میں ڈوبے ہوئے، کہ جب انہیں احساس دلایا جاتا ہے، تم جانور نہیں ہو, تم مویشی نہیں ہو, تم پرندے نہیں ہو, تم خدا کے بندے ہو. اور تمہاری بندگی, تمہارا بندہ پن وہ صرف خدا کی بندگی میں ہے. خبردار خبردار, اب تک جتنے پاپ, جتنے گناہ, جتنے قصور کیے ہیں سب معافی مانگو. ایک منزل قائم کر دو. تاجر توبہ کر رہا ہے, کاشتکار توبہ کر رہا ہے, حاکم توبہ کر رہا ہے, مالدار توبہ کر رہا ہے, گھر کے کونے کی پردہ نشین توبہ کر رہی ہے, کنواری توبہ کر رہی ہے, کنوارے توبہ کر رہے ہیں, جوان توبہ کر رہے ہیں, عوام توبہ کر رہی ہے, خواص توبہ کر رہے ہیں. اللہ ہماری توبہ, اللہ ہماری توبہ, اللہ ہماری توبہ. التائبون. اچھا توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑنے سے توبہ کرتا ہے تو کیا بولے دوسرے وقت کی نماز کی حاضر نظر آئے گا کہ توبہ پہلا. آج تک اس نبی کے دین کو اپنانے اور نبی کی محنت کو اپنی محنت بنانے, نبی والے جذبے کے ساتھ, نبی والے غم کے ساتھ, نبی والی فکروں کے ساتھ, نبی والی قرآن کے ساتھ, نبی والی تلملاحٹ کے ساتھ, نبی والی بلبلاحٹ کے ساتھ, نبی والی پیروں کی دنیا دنیاوں پر غرم آنے کے ساتھ, اے اللہ ہم کاشتکاروں نے, ہم تاجروں نے, ہم افسروں نے, ہم مالداروں نے, اے اللہ ہم نے جتنی کچھ جتنی کوتاہی کی ہم توبہ کرتے ہیں. آج سے تو دیکھے گا ہمارا تاجر بھی تیرے نبی کی محنت کو محنت بنایا ہوگا. ہمارا کاشتکار, ہماری اسٹیشن کا پولی, رکشا چلانے والا, ٹیکسی ڈرائیور, ایک عبادت کا منظر, 100% نمازیں, 100% روزے, 100% سکاس, 100% حج. اور یہ سارا زندہ ہو جائے اس کے لیے 100% امت نبی کی محنت کو اپنی محنت بنائی. التائبون العابدون الحامدون. اس پر اللہ کا کی حمد بیان کریں گے. اے اللہ تیرا کرم. جیسے ایک دفعہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شریف سے تشریف لائے, دیکھا مسجد کے کونے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تشریف لائے, پوچھا کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے حرض کیا, نحمد اللہ ونشکر علی نعمت الاسلام. اللہ نے ہم پر جو اسلام کی نعمت کا انعام کیا اس پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک کلمے کے ساتھ تلقین فرمائی, یوں کہا, یوں فرمایا, یوں کہو, الحمد للہ علی سابق نعمت الاسلام. اللہ کے لیے تمام تعریفیں, ہم اس کے شکر گزار ہیں اسلام کی مکمل نعمت پر کہ جس کی زندگی کا کوئی گوشہ کسنا نہیں چھوڑا ہر موقع. اور میں عرض کیا کرتا ہوں صحابہ کی تمام ترقی کیا تھے, کہاں سے آئے تھے, کس حال میں آئے تھے, یہ تاریخ جاہلیت بتاتی ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں. لیکن یہ خدا کو جانتے تھے, نہ رسول کو, آخرت کو مانتے تھے. کسی سالوں نہیں صدیوں کی جہالت میں ڈبکیاں کھائے ہوئے. جیسے کپڑے کو رنگنے کے لیے رنگ میں ڈبکیاں دیتے ہیں اور تار تار میں وہ رنگ داخل ہو جاتا ہے, یہاں صدیوں پھر کفر, جہالت, گہرائی, بدنامگی, بد اخلاقی, اس کے سمندروں میں ڈبکیاں کھائے ہوئے آئے تھے. قربان جائے اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے, ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے. قولوا لا الہ الا اللہ, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ تمام شرک کی گندگیاں, تمام جہالتیں, تمام بے حیائیاں, تمام گندگیاں, تمام ناپاکیاں, تمام ناکردگیاں سب سے پاک ہو جاؤ گے اور کامیابیوں کی چوٹیوں تک پہنچ جاؤ گے ایک لا الہ الا اللہ کے اندر. اور یہ کلمہ جس طرح حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس کی آواز لگائی تھی, جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا تھا, اس وقت سے لے کر جس طرح آپ کی نبوت قیامت تک تھی، آپ کی پہلے دن کی یہ پہلی دعوت یہ قیامت تک رہے، مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، تاجر کاشتکاروں، عوام خواص، مردوں عورتوں، حکمرانوں تصدیگروں، جو چاہے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، تفلحوا، آواز لگاتے چلے جاؤ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دعوت کی نیابت دے گئے، تمہیں اپنا کلمہ بنانا، کلمے کی دعوت دینا، نمازیں پڑھنا، نمازی کی دعوت دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کو لے کر آئے اس علم کو سیکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اور اس کی دعوت کو لے کر دنیا کے ہر جس میں رہنے والے ہر فرد بشر کو کامیابی چاہتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی لائن کی تعلیمات کی روشنی میں آ جائے. اسی لیے اگر آپ نبیوں کے، پیغمبروں کے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذاکرات اگر آپ پڑھیں گے اور بغور اس کا، اور ہمارے پڑھنے کی چیزیں ہیں ہی یہ، خدا جانے ہم کس کے پڑھنے میں لگ گئے، پتہ کیا پڑھنے لگ گئے، جسے جذبات بھی ناپاک، جسے نگاہیں بھی ناپاک، جسے آزاد جلال کی حرکتیں بھی ناپاک. خدا کرے، خدا کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد اسے پڑھے، اسے سیکھے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. ہمارے پڑھنے کی، سوچنے کی، جس سے جذبات پاک، نیتیں پاک، نظریں پاک، نگاہیں پاک، آزاد جلال کا استعمال پاک، ظاہر پاک، باطن پاک، اندر پاک، باہر پاک، روحیں پاک، جسم پاک، تن پاک، خالق پاک، گھر پاک، معاشرہ پاک، گلیا پاک، محلے پاک، شہر پاک، صوبے پاک، من پاک، عالم پورے کا پورا پاک. وہ پاک ابھی کا پاک ہے، وہ پاک ربی کا پاک ہے، پاک پورے عالم کے لیے وہ اسی طرح پاک کرے گا جس طرح آپ کی پاک ہے. خدا کرے ہم اس کی حیثیت کو سمجھیں کہ امت سب سے پہلے جس ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجی گئی تھی کہ تمہارے نبی کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، وہاں تو نبی کی جگہ خدا نبی بھیجتے تھے، اب تو نبی کی سوچ کو، نبی کے فکر کو، نبی کی کوئل کو، نبی کی بے چینیوں کے قراری کو، نبی کے کام کو، نبی کی نمازوں کو، نبی کی دعا کو، نبی کی یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث کی صدا کو اپنی صدا تمہیں بنانی. تم نبی کے نائب ہو، تمہیں تمہارے نبی پورا دین حوالے کر گئے، اور قیامت تک کے تمام انسانوں کی زندگی میں دین آئے جو انسانوں کو حیوانوں سے ممتاز کر دے، اس کی محنت تمہارے حوالے کر گئے. اسی لیے میرے تمہارے لیے بہت سوچنے کی اور تنہائیوں میں آنسو بہانے کی ضرورت ہے. یاد کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ کے خطبات کو. آپ امت سے رخصت ہو رہے ہیں، امت سے رخصت کر رہے ہیں، وصیتیں فرما رہے ہیں، لیکن ایک جملہ ان خطبات میں اتنا درد بھرا اور ایسا کہ جس کو زبان سے دہراتے ہوئے دہرانے کی ہمت نہیں ہوئی. امت سے خطاب ہے، آپ کا ہر ارشاد اس وقت کا مجمع تو صحابہ کا تھا، لیکن آپ کا ہر خطاب قیامت تک آنے والی امت کے ہر ہر طبقے کے ہر ہر فرد سے، وہ تاجر ہو یا کاشتکار، حاکم ہو یا پنڈت، میں ہر ایک کے لیے وہ خطاب فرمایا تھا، فلا تسجدوا وجهي يوم القيامة، میرے امتیو قیامت میں میرا منہ کالا نہ کرائیو. میں تمہیں کیا دے کے جا رہا ہوں، کتنی بڑی ذمہ داری تمہارے سپرد، تم کتنے اونچے. اس لیے مسلم شریف کی روایت ہے جو سہایت کتابے سے ہے، جس کا ایک مقام ہے، جب امت کے گروہ گزریں گے، امتیں گزرے گی، اس امت کے گروہ گزریں گے، بعض انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا اٹھیں گے، کالو ان یکونو انبیاء. ارے انہیں تو نبی ہونا چاہیے تھا. جب امت اپنی ذمہ داری کو سمجھے گی اور ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نبی کی چال چلے گی، جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ، آن کی پرواہ نہ کسی کی، سردی کی نہ گرمی کی، بھوک کی نہ پیاس کی، کسی لائن کی پرواہ کیے بغیر جب امت نبی کی تابے داری میں اصحابہ کی نقل اتارتے ہوئے کبھی پتے بھی چبائے ہیں صحابہ نے، ٹڈیوں پر گزارا کیا ہے، بیٹوں پر پتے باندھے ہیں، بچے سکھتے ہیں، مائیں ہیں جو کہتی ہے میرا اور عمر کا فیصلہ تو وہی ہوگا، وہ بےکارا باہر مضبوط نہیں تھے، امیر المومنین عمر فاروق اپنی عوام کا حال لے رہے ہیں، گھروں میں کیا ہو رہا ہے، عورتوں میں کیا ہو رہا ہے، کنواری بچے میں کیا ہو رہا ہے، جدی کے پاس کھڑے ہیں، ماں بیٹی باتیں کر رہی ہے، ماں کہہ رہی اے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے، ارے بیٹی رات اندھیری ہے، رات اندھیری ہے، دنیا سو رہی ہے، ہمارا امیر ہی کبھی سو رہا ہوگا، اے اماں امیر کی بات ماننا، نبی کی بات ماننا، نبی کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا، جس اللہ کی وجہ سے جس اللہ تک پہنچنے اور جس اللہ کی بات ماننی ہے، لا تأخذوا سنة ولا نوم، اس اللہ کو تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اما جان کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ کبھی نہ سونے والی آنکھیں اس کی مجھے تمہیں دیکھ رہی، میں امیر المومنین، اسی لیے ہماری اس محنت میں ایک بات بیچ میں حل کر دوں، میرے دوستوں صرف تقریریں نہیں، صرف مذاکرے نہیں، دیکھنا یہ ہے اور یہ سنت میں ملتا ہے، یہ سنت میں ملتا ہے، جو چیز ہم مجمع کو دے رہے ہیں، جو چیز ہم مجمع سے کہہ رہے ہیں، مجمع اس کو لے رہا ہے یا نہیں، مجمع اس پر آ رہا ہے کہ نہیں، وہ ہماری مسجد کی سطح کی مسجدوار جماعت ہو، ہمارے شہر کی سطح سے پورے شہر کا مشورہ ہو، ہمارے صوبے کے اعتبار سے ہو، ملک کے اعتبار سے ہو، عالم کے اعتبار سے، مجمع اس پر آ رہا ہے، مجمع اس کو لے رہا ہے، مجمع اس کو اپنا رہا ہے، مجمع اس کے ساتھ چل رہا ہے، یہ دیکھنا، اس کی تحقیق اور اس کے لگنا یہ ذمہ داری ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ایک ایک کے گھر کا حال دیکھ رہے ہیں، بچی کی بات امیر المومنین کو بڑی پسند آئی، کمالی بچی ہے، بچوں کے جذبات ہوتے ہیں، ارمان ہوتے ہیں، خواہش خدا اتنا سارا، اور یہ بھی بیچ میں حل کر دوں، وہ ماں ایسی تھی نہیں جو دودھ میں پانی ملواتی ہو، وہ ماں اپنی بچی کو دیکھنا چاہتی تھی کہ ہم نے جو جہیز اسے دے رکھا ہے، خواب خدا کا، فکر آخرت کا، خدا رسول اور امیر المومنین کی تابع داری کا، تنہائی کی معصیتوں سے حفاظت کا، تنہائی میں خوف خدا رکھنے کا، جو جہیز جس کے بس، جس کا بس، اس کا اپنا دل اور اس کے اپنے سینے کے اندر کی دل کی خوشخوش، وہ جہیز اس کے پاس محفوظ ہے کہ نہیں، کل کو یہ دوسرے کے گھر جائے گی، اگر اس جہیز کے ساتھ گئی تو یہ ایک خاتون، یہ ایک بچی، یہ ایک دلہن آلہ آلہ بدلے گی اور خاندان کے خاندان کو ایمان کی دعوت پر ڈالے گی، ماں بھی ایسی تھی، اب تو ابھی پیدا نہیں ہوئی، کسی نے کوئی کپڑا دیا، منی کے کام آئے گا، منی کو دیں گے، منی کو دیں گے، منی، ہمیں ہمارا تو روح بدل چکا ہے، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس ساری تگ و دو کا خلاصہ ہر ایک کے دل کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی انگریزی اور رب زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جائے۔ ہم عمر رضی اللہ عنہ کو بات بہت پسند آئی، چوکری لگا دی، اپنے صاحبزادے کا رشتہ بھیجا، حضرت آصف کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کی رات میں برکت دی، ایک بیٹی دی، اب حضرت عمر کی چوٹی کے نکاح کا مسئلہ آیا، اس کے لیے دلہن کی تلاش ہوئی، خدا نے ایک لڑکا جس کا نام عبدالعزیز تھا اس سے رشتہ کرایا، خدا نے ان کی رات میں برکت دی، اور اس کے نتیجے میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ وجود میں آئے، یہ کہیں اس محنت کے ذریعے مسجدوں کا، گھروں کا، عورتوں کا، بچوں کا، مردوں کا، عوام کا، خواص کا، مارکیٹوں کا، منڈیوں کا، آفسوں کا ماحول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ والا ماحول بن جائے جو آپ کے زمانے میں اس مدینے کی ہر گلی، ہر محلہ، ہر گلی کا ہر مکان، ہر مکان کا ہر فرد، وہ بوڑھا مرد، عورت، بچے، بچیاں، چھوٹے بڑے، ہر ایک ایک روز پر جو خدا رسول کو پسند وہی ہم کو پسند. میں تو کہتا ہوں پاکستان والوں، صرف تم اس کو کہہ کر لو، ہمیں اپنی جگہ کو اس ماحول پر اس محنت پر لانا ہے کہ اس پاکستان میں ایک پل ایسا نہیں ہوگا جو نماز چھوڑتا ہو، ایک پل ایسا نہیں ہوگا جس کی جان و مال کی ترتیب صحابہ کی ترتیب پر، یا پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال، تہائی جان تہائی مال. اور یہ یاد رکھنا، نہ میں کر سکتا ہوں نہ تم کر سکتے ہو، کرنے والی ذات صرف اللہ کی. لیکن اللہ کے نبی نے ہر موقع کی رہبری فرمائی، المعونۃ تأتی من اللہ علی قدر المعونۃ، مدد اللہ کی، تائید اللہ کی، ذمہ داری توڑنے کے اعتبار سے آتی ہے. جب یہ سارا مجمع اس کو طے کرے گا، ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں، اس ملک کے گھر گھر اور ایک ایک بچے کے، عالم کے ایک ایک بچے کے ہم ذمہ دار ہیں، ہر ایک تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور ہر ایک تک محمد ان کا پیغام پہنچے، ہر ایک کی جان و مال اور صلاحیتوں کی ترتیب وہ بنے جو مہاجرین انصار کی تھی. اگر یہ طے کرتا ہے، اس پر قدم اٹھاتا ہے، نیتیں کرتا ہے، پھر خدا سے رو کے مانگتا ہے، جس خدا نے یہ منظر دکھائے ہیں وہ خدا وہ منظر بھی دکھا سکتا ہے. لا یبقى بیت وبر ولا مدر، لا يبقى بيت بدر ولا مدر الا ولا لا يبقى بيت مدر ولا مدر الا ادخله الله فيه بعز عزيز وذل جليل. جس دین کو لے کر آیا ہوں، جس کلمے کو لے کر آیا ہوں، جس کی آواز پر، پہلے دن کی آواز، جس کے پہلے پیغام پر کامیابی کامیابی کامیابی کامیابی، کامیاب جب یہ ہوگی جب یہ لا الہ الا اللہ آئے. نہیں کہتے ہو ناکام ہو جاؤ گے، اس کے یہ داخل ہو کے رہے گا، بھائی تو بھائی والا من کوئی مکان نہیں بچے گا. جب ہم سارے عالم کے ذمہ دار نبی کی نیت میں جب نیت کریں گے، خدا کرے گا، اپنی قدرت سے کرے گا. آج تک جو کچھ ہوا ہے، نہ کسی کی تقریر سے ہوا ہے، نہ کسی کی تشکیل سے ہوا ہے، نہ کسی کی دورخواست سے ہوا ہے، نہ کسی کے مذاکروں سے ہوا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خدا کہتا ہے، پیارے نبی، وہ جو مٹھی پھینکی تھی آپ نے وہی پھینکی تھی، جو آنکھوں میں دھول چلی گئی اور آپ ساتھ نکل آئے، وہ تو اللہ نے کیا تھا. آج تک جتنا ہوا ہے اللہ کے کرنے سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، آئندہ جتنا ہوگا وہ اللہ کے کرنے سے ہوگا. سعادت ان بندوں بندیوں کی ہے. ان هذا الخير خزائن، حضور فرماتے ہیں، ان هذا الخير خزائن، خیر کے خزانے ہیں. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، بڑے سعادت مند ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں اور بڑی مبارک بازیوں کے قابل ہیں اللہ کے وہ بندے اور اللہ کی وہ بندیاں، جن کی جانیں، جن کا مال، جن کی صلاحیتیں، جن کی راتیں، جن کے دن، جن کی دعائیں، جن کی کلن، جن کی لگن، جن کی آہیں، جن کے اندر کی بے چینی اور بے قراری خیر کے لیے چابی میں اور شر کے حق میں تالے کے طور پر استعمال. یہ بے چین ہے تو بے دینی پر، جنہیں ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑتی ہے تو دینداری کے اور دین کے زندہ ہونے پر. اتنی فیصد نمازیں زندہ ہو گئی، اتنے فیصد قرآن کا علم آیا، اتنے فیصد اور نے زکات دی، اتنا نے ان کی خوشی کا سامان. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھی، آئے تھے وہ کہ آپس کا صلح کر لے، جیسے مہینے کی ترتیب بنا لے، جاؤ جاؤ کام کرو. لکم دین کم علی عظیم، تمہاری سوچ اور ہے، ہماری سوچ اور ہے. تم کسی کی لڑکی کو بھگا کے خوش ہوتے ہو، ہم کسی بھاگی ہوئی کو ٹھکانا دے کر خوش ہوتے ہیں. تم کسی کا چولا بجھا کے خوش ہوتے ہو، ہم کسی کے بولے بجے چولہے میں امیر المومنین کس طرح چکر لگا رہے ہیں. ایک عورت ہے، اس کے بچے سو رہے ہیں، ہنڈیا چڑی ہوئی ہے، اور عورت چڑی، میرا عمر کا فیصلہ تو وہی ہوگا. اپنی شان ظاہر نہیں کی، پوچھا کیا بات؟ ارے اس نے بچوں کا وظیفہ بند کر دیا، میرے بچے بھوکے ہیں. یہ کہ ہنڈیا تو پکڑی، ہنڈیا کیا پکڑی، پانی ہے اور اس میں تو پتھر کے ٹکڑے ہیں، انہیں تسلی دے کر سلا رہی ہوں. عمر نے بغیر اپنی کوئی شان ظاہر کے سیدھے گھر تشریف لے گئے، گھر والوں کو ساتھ لائے اور سامان لے کر ہنڈیا میں ڈلوایا، پکوایا، تقریب تک نہیں ظاہر ہونے دیا. اور عمر اس وقت تک بیٹھے گا جن آنکھوں سے اس عمر کو، اس عمر نے ان بچوں کو بھوکا سوتا دیکھا ہے، جب تک عمر اپنی آنکھوں سے ان کو کھانا کھا کر ہنستا مسکراتا نہیں دیکھے گا. ان بچوں میں اتنی محنت کریں گے، جہاں نمازوں کے جنازے نکل رہے ہیں، جہاں روزوں کے جنازے نکل رہے ہیں، جو مسجدوں کو ترس رہی ہیں، اتنا کریں گے، اتنا کریں گے کہ اور اتنا جائیں گے، اتنی جماعتیں بھیجیں گے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے کہ اللہ نے یہ منظر دکھا دیا. التائبون العابدون، سب نے توبہ کی، سب عبادت کے منظر پر آ گئے اور ہر ایک اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اے اللہ تیرا شکر، تیرے کرم سے ہمارے ہاتھوں تعلیم کے حلقے زندہ ہو گئے، تیرے ہاتھوں، اے اللہ تیرے کرم سے ہمارے ہاتھوں ایمان کی مجلسیں، ایمان کی دعوت، تیرے نام کی تسبیح، اے اللہ تیرا کرم. مطلوبہ عبدین، اللہ کے نبی کی دعائیں. یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جن کی جان، مال اور صلاحیت کی ترتیب، اسی لیے ہمیں تو ترتیب دی گئی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ما انا علیہ و اصحابی، خبردار میرے راستے کو مضبوط پکڑے رکھے ہو، اور میرے بعد خلفائے راشدین کے تمہارے لیے، ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کی پختگی کے اعتبار سے، خدا رسول کی تابے داری کے اعتبار سے، علم نبوت کی روشنی میں زندگی لے کر چلنے کے راستے، اللہ کا جان، اس کا استحضار، اس کو خوش کرنے کا شوق، اس کی ناراضگی کا خوف، ما انا علیہ و اصحاب. اب پھر یہ کمل ملو نہ کمل مول سلیم، میرے صحابہ جو مجمع میں نے تیار کیا تھا، خدا کی مخلوق اس پیاری نورانی روحانی صاف ستھری زندگی پر کیسے آئے؟ مولا ان کا ان سے جب وہ دنیا میں ہو تو راضی، اگر دنیا سے جا رہے ہو تو ان سے راضی، اس پر کیسے آئے؟ اس کے لیے یہ تیر ملا رہے ہیں، سانپ کے دشے کی طرح رو رہے ہیں کہ خبردار تمہیں بہت بے چینی، بے قراری، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے صحابہ کی بے چینی تھی، جو میرے صحابہ کی بے قراری تھی، جو میرے صحابہ کی تلمی لاہٹ تھی، جو میرے صحابہ کی جان و مال اور جذبات کی قربانی تھی، اس سب پر تمہیں والذین اتبعوہم بإحسان. اگر تم نے یہ طے کر لیا ہمیں ان کے رنگ میں رنگنا ہے، ان کی چال چلنی ہے، ان کا روپ اپنے میں بھرنا ہے، خدا ان سے راضی، اور جو ان کی چال چلے گا خدا ان سے راضی. زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، جتنی عبادتیں، جتنے ذکر اذکار، جتنی دعوت، جتنی تبلیغ، جتنے حلقے، جتنی مسجدیں، جتنے مدرسے، سب کا خلاصہ اللہ راضی ہو جائے کہ جو اس وقت اگنی پر پڑ گیا، جو اس سڑک پہ آ گیا، اپنی اپنی رفتار چلتا رہا. کوئی پیدل چلتا ہے، کوئی سائیکل پہ چلتا ہے، کوئی ٹو ویلر پر چلتا ہے، کوئی فور ویلر پر چلتا ہے، کسی کا اپنا ہیلی کاپٹر ہے اور کسی کا اپنا جہاز ہے. اپنی اپنی رفتار، جان و مال و صلاحیت کی قربانیاں، جو اس طرح اس سڑک پہ پڑ گیا رضی اللہ عنہم کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں, اس کے بعد کوئی نعمت نہیں. خدا کرے خدا کرے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میراث کو سمجھیں. اب باقی زمین کا ٹکڑا, چند سکڑے, ایک لکڑی, ایک ٹیبل, ایک میز, ایک کچھ, مقدمے لڑ رہے ہیں, مقدمے لڑ رہے ہیں, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے. ارے امتیوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں, اپنے نبی کی میراث کو سمجھو. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کی جماعت کیسے دھیرے کا وارث بنا کر نہیں جاتے, جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں اس سب کو میراث میں دے کر جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچے بچے کو اپنے دین کا اور دین دنیا میں قیامت تک زندہ ہوتا رہے اس کی محنت کا, اور اس محنت کو اسی بے چینی, اسی بے قراری, اسی جذبے, اسی اخلاص, اسی قربانی نبوت کی شکل میں دے گئے. جی تمہیں وارث بنا کے جا رہا ہوں, تمہیں اپنی ذات کے دیندار بننا ہے, دین کی محنت کرنی ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ بعض جگہ چیز ہوتی ہے قیمتی, بچوں کو پتا نہیں, وہ اس کو کھیل بناتے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال سے پہلے بلا کے فرمایا تھا, یوسف آ جاؤ مل لو, ہم تو چلے, ایک محنت ہے, اگر اخلاص کے ساتھ, استخلاص کے ساتھ, قربانیوں کی مقدار بڑھانے کے ساتھ, خدا کی مخلوق پر ترس کھانے کے ساتھ, امت کے غم کی موجیں جس طرح سمندر میں اٹھتی ہیں اس طرح اٹھانے, بے چینی اور بے قراری اور مخلوق سے کوئی فائدہ نہ اٹھانے کے جذبے کے ساتھ اگر کرتے رہے, صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز کس میں چھپے. لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس کو کھیل بنایا تو جس طرح کھیل اپنے اپنے وقت پر ختم ہوتے ہیں اس طرح ختم ہو جائیں. اللہ جزائے خیر دے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اس دعوت کی اہمیت کو, اس کے مقام کو, اس کی ضرورت کو, اس کی افادیت کو, اور اس پر من مٹنے کو, اور اس کے نتیجے میں عالم میں آنے والی عالمی ہدایت کو موقع پر جس طرح بیان کیا ہے اور امت کو دیا ہے, خدا اس کا بدلہ انہیں دے گا اپنی طرف. میرے دوستو, اسی لیے کام کو کام بنانے کا مطلب اتنا نہیں دو گز کر لیں گے, تین دن لگا لیں گے, چلا دے دیں گے, سات مہینے میں چل جائیں گے, سال لگا دیں گے, نہیں, گز کریں گے نبوت والے جذبے کے ساتھ, تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے نبوت والے درد کے ساتھ, نمازیں پڑھیں گے نبوت والی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والی شباہت کے ساتھ. دعوت کی محنت کو اپنی محنت بنانا نبوت والے جذبے, نبوت والی بےچینیوں کے قراری. اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ بات سنت میں ملتی ہے, کہ ہمارا مجمع اس کو لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے, اس پر آتا ہے نہیں آتا ہے, یا ایک صاحب پہلے سے زیادہ مجمع تھا اب زیادہ ہے, پہلے کم تھا, پہلے میں اتنی جماعتیں نکلی, مذاکرے ہوئے, چل دیے. ارے کس جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں, کس عزم و ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں, دلوں میں کس طرح کی بے چینی اور بے قراری کو لے کر جا رہے ہیں. اور یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے, حضرت حارثہ سو رہے تھے, حضور نے پیر کی چھوکر سے جگایا, جاگ گئے, کیسا اصبح تھا یا حارثہ, حارثہ تمہاری صبح کیسے ہوئی, اصبح تو مؤمناً حقاً یا رسول اللہ, جواب دے رہے اللہ کے رسول, ایمان کی حقیقت کے ساتھ میری صبح ہوئی. اتنے جواب پر حضور مطمئن ہو کر خاموش نہیں ہو گئے. حارثہ یہ تو تم کہہ رہے ہو, جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کام کو کام بنایا, ارے کام کو کام بناؤ گے انشاءاللہ. اتنی سوچ خالی اس دعوت سے, اس دعوے سے اور اس طرح کے منہ سے تھوک اڑانے سے اس سے کام نہیں بنتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جواب پر مطمئن ہو کر خاموش ہوئے. آپ نے کہا حارثہ بے حیثا. آدمی جب کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دلیل ہوا کرتی ہے, جو بات کہتا ہے اس کے ساتھ اس کی حجت اور دلیل ہوا کرتی ہے. تم جو کہہ رہے ہو میں نے صبح کی ہے ایمان کی حقیقت کے ساتھ, دلیل کیا ہے کہ ہم اپنے اس مجمع سے پوچھ رہے ہیں؟ تم جو کہہ رہے ہو ہم نے کام کو کام بنایا, ہم نے محنت کو محنت بنائی, نبی کے غم کو غم بنایا, نبی کے رونے کو رونا بنایا, دلیل کیا ہے؟ کہہ لیا کہنے والے نے, سن لیا سننے والوں نے, دامن جھاڑے کھڑے ہو گئے, چل دیے. کیا کام کرتے ہو بھائی؟ کپڑے کا کام میرا کام, زمین کے ٹکڑے خرید کے بیچنا میرا کام, جوتے بیچنا میرا کام. اچھا تم تو کہہ رہے تھے نبی کے کام کو کام بنائیں گے, تم نے تو ابھی اس کو کام کہاں بنایا؟ تم تو اپنا تعلق زمینوں کے ٹکڑوں اور تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں لکڑوں اور سونے چاندی کے ٹکڑوں اور نہ جانے کس سے کس سے تعلق بدل جائے, جیسے صحابہ کا تعلق تھا, ان کے ان کے ان کے رس کی چیزیں تھی. جیسے لوگ تمہاری گاڑی اتنے کی, میری گاڑی ایسی اور اتنے کی, تمہارے کپڑے ایسے ہمارے کپڑے ایسے, تمہاری بچی کا جہیز کتنا ہماری دلہن کا جہیز کتنا. وہاں تعارف تھا, وہاں تعارف تھا. یہ بدری ہیں, لوہدی ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے پیٹ پر پتے باندھ کے کام کیا ہے, یہ وہ ہیں جو سردی میں پھر جائے ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے قدی آدم زمین میں گھرے کھود کے اپنے کو سردی سے بچایا ہے, یہ وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ اگر تیر آتا ہے تو پہلے ان پر آتا ہے, بھوک آتی ہے تو ان پہ آتی ہے, پیاس آتی ہے تو ان پہ آتی ہے, زخم آتا ہے تو ان پہ آتا ہے. کہ تعارف بدل گیا, یہ زخموں والے, یہ سینے کے بل پیٹ کر نبی کی آواز میں آواز ملانے والے. یا کہ کہاں جا رہے ہو؟ یومن کے یوم بدرین کرتن کا کرتا ہوں. لوگ بھاگ رہے ہیں, یہ زخموں میں چور ہیں, اسی زخم ہیں, سینے کے بل جھٹکتے ہوئے آ رہے ہیں, منظر دیکھ رہے ہیں, اس وقت اس مجمع کی کیا تشکیل کرنی ہے. سیرت میں سارا ملتا ہے, خدا کرے ہم سیرت کی طرف متوجہ ہوں. ہم تو جو ہمارے ذہن میں آیا کرنا شروع کر دیا, اپنے ذہنوں کی اوپر سے کام نہیں ہوتا. نبی کی سیرت دیکھو, صحابہ کی سیرت دیکھو, اور پھر جنہوں نے اس پر اس کو سمجھا, سوچا, دیکھا, بھالا, چلے اور نتیجے پائے, ان کی رہبری دو, پھر نتیجے کو پہنچو. مجمع کو دیکھ کر کہ اب اس مجمع کی تشکیل کیا ہو سکتی ہے, میں تو کچھ کر نہیں سکتا. ایک ساتھی نے کہا بھی کہ تم کیا کرو گے, تمہارے سے خود تو کھڑا ہوا جاتا نہیں. ہاں جی حال تو یہی ہے, لیکن یہی زخم یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ زندگی زیادہ جیتی ہے نہیں, پتا نہیں کس سانس کہ کیا دنیا سے اس طرح جاؤں. سینے کے بل سے سیکھتے ہوئے آئے ہیں, منظر دیتا ہے, تشکیل بجنے کی کیا کرنی ہے اس کو سوچا. یومن کیوم بدرین کرتن کا کرتا نہیں, آج کے دن کو یا حی یا قیوم برحمت کے مستغیث کی صداؤں سے زمین و آسمان کے خلا کو کھلوا دو, توبہ کر لو, عبادت کے مناظر قائم کر لو, خدا اس محنت کو قبول کر لے, اس پر خدا کی حمد و ثنا کر لو, مارے مارے راہ خدا کی نقل و حرکت میں پھرو, چار مہینے, سات مہینے, سال, اندر باہر. اور اس پر جب جان مال لگانے کی باری آئے, اللہ کے رون ساجدون, رکو میں آدمی آدھا جھکتا ہے, سجدے میں سر کے بل ہوتا ہے, کہ جان پوری جان پورا مال, آدھی جان آدھا مال, اس پر آ جاؤ, خدا تمہارے ہاتھوں دنیا کی چار سمتوں میں, العاملون بالمعروف واللہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. شریعت خدا زندہ کریں گے, جانیں تمہاری لگے گی, مال تمہارا لگے گا, نبی کی دعائیں ملے گی, صوبہ لحد بن جعلہ اللہ مستحل الخیر بنو گے, اس قلم کے ساتھ اس کے ذریعے سے فراری کریں. یہ ہے کامیابی کا راستہ. آواز لگائی, اتنی زور سے لگائی کہ اسی میں زخم پھٹا, خود نے خود اللہ کے پیارے ہو گئے, لیکن پورے مجمع میں روح پھونک دی. یہ صحابہ کی سیرت ہمارے لیے رہبری, جس کو مان کے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کرتے کرتے مرو اور مرتے مرتے بھی کرو. اب فرماتے تھے دائی کی حیات, دائی کی حیات, دین کی حیات, اور دائی کی موت کہ وہ بھی دین کی حیات. پر سر بروج کے شہزادے کا واقعہ سناتے تھے کہ جس سے اپنی وہ تمام اپنے شاہی پوشاک, شاہی تھار, شاہی چیزوں کی قربانی دے کر ایک اللہ کے نام کی لو لگ گئی, اللہ کے نام سے پیار ہو گیا تھا, اللہ کے نام سے پر جان دے دی تھی, جان دی لیکن لاکھوں میں ہدایت کا نور اور ایمان کی روح پھونک گیا کہ ہمارا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم پہلے نبیوں کے امتی نہیں ہیں. ان کے ذمے تو نبی کی بات پر عمل کر کے اپنے کو دیندار بنانا تھا. اس امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے ذمے اپنا دین سیکھنا, دین پر چلنا اور دین کی دعوت کے لیے جان و مال کی قربانی دے. اس لیے ہم کو نمونہ دیا گیا ہے ما انا علیہ و اصحابی, ایمان تمہارا ان کے جیسا, نمازیں تمہاری ان کی جیسی, تقویٰ تمہارا ان کے جیسا, دنیا سے بے رغبتی تمہاری ان کے جیسی. یہ ساری چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراث کے اور نیابت میں دے گئے. یہ ساری چیزیں ساری دنیا میں قیامت تک کے لیے وجود میں آتی رہے, ہر ایک دنیا میں ہر ایک دنیا میں جنت نشان زندگی گزارے, اور جب دنیا سے جائے تو بانسری بجاتا جائے. اس کی محنت کا نام دعوت اور تبلیغ ہے. خدا ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے. اللہ دے دیں گے, چار مہینے بھی قبول کرتے ہیں, سات مہینے بھی. لیکن میرے دوستو, حضور نے ان سے پوچھا خالصہ تمہیں کیسے دیا اشتا امین حق دلیل. اللہ کے رسول چوبیس گھنٹے صبح سے شام تک گھر میں بھی ہوتا ہوں, بی بچوں میں بھی ہوتا ہوں, ایک چار میں بھی ہوتا ہوں, لیکن جان جنت دائیں طرف, بے زخبائی طرف, عرش الٰہی خدا کے سامنے کی جواب دہی اس کا استحضار ہوتا ہے. حضرت عائشہ کی یہ بات میری اور تمہاری رہبری کر گئی, اس میں میری تمہاری رہبری ہے. بیویوں کو طلاقیں نہیں دلوانی اور بچوں کا گلا نہیں گھونٹوانا اور کاروبار نہیں ختم کرانے. خدا کرے, خدا کرے, خدا کرے اللہ کے تعلق, اللہ کی محبت, اللہ کی بڑائی, اللہ کی علمت, اللہ کے خزانوں سے لینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تاج اپنے سروں پر رکھنا, یہ اس طرح رگو ریشے میں اس محنت کے ذریعے رکھ بچ جائے کہ ہماری نمازیں تو نمازیں ہیں ہی, ہمارا ذکر تو ذکر ہے ہی, ہمارے تو لکمے اٹھانے, اس پر خدا کو پیار آئے, ہماری دنیا دین بن جائے, ہماری دنیا دین کے دنیا میں پھیلنے کے لیے مددگار بنے. حضور کی دعاؤں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اعنی علی دینی, اللہم اعنی علی دینی فی الدنیا وعلی آخرتی بالتقوی واحفظنی فیما غبت عنہ ولا تکلنی الی نفسی فیما حضرت. اے اللہ, میری دنیا کو میرے دین کے لیے معین و مددگار بنا. کیا مطلب؟ کھائیں گے دعوت کی نیت سے, کمائیں گے دعوت کی نیت سے, جیئیں گے دعوت کی نیت سے, مریں گے دعوت کی راہ میں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تمام تر نقل و حرکت صحابہ کے نقش قدم پر, ان کی نقلیں اتار چکے, کبھی مقام پر کبھی باہر, کبھی قریب کبھی دور, کبھی پیدل کبھی سواری, کبھی اندر کبھی باہر, صحابہ کی نقلیں اتاریں گے. جو ایران بھی گئے ہیں, عراق بھی گئے ہیں, روم و فارس بھی گئے ہیں, حفشہ مصر بھی گئے ہیں, جنگلوں میں بھی گئے ہیں, اور جنگل کے بھیڑیوں کو آواز دے کر نحن اصحاب محمد فرحلوا عنا, جنگل صاف کروائے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہمارے مشورے میں قیام یہاں طے ہوا ہے، اب تمہیں یہ جگہ خالی کرنی ہے، 3 دن کے اندر اندر تمام بھیڑیے چیتے کارخانہ والے درندے سانپ بچو بھیڑیے شیر شیرنیاں اپنے بچوں کو لے کے کس طرح چلے ہیں، جس طرح بھیگی بندیاں اور جس طرح بکریاں چلے۔ اللہ کی قسم، جو نبوت کی طاقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور جو اس نبوت کی تاثیر اور نبوت والے اعمال کی تاثیر آپ کے زمانے میں ظاہر ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کا دین، آپ کی شریعت، اس کے زندہ کرنے والی دعوت کی محنت، آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے رسم بنا کر، آنا جانا سمجھ کر اور وقتی طور پر کچھ کر لینا، اس کو سمجھ کر نہ ہو رہا ہو، اس کیفیت کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، اس بے قراریوں سے چینی کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کر رہے ہوں اور سارا سب کچھ کر کے پھر رو رہے ہوں اور ایسے رو رہے ہوں جیسے بچے روتے ہیں، اے اللہ اتنی بڑی ذمہ داری اور میں کھانے کمانے ہی میں لگا رہا، اے اللہ اتنے بڑے نبی کی نیابت، اتنی بڑی محنت، جس محنت پر دین اور جس دین پر جہنم جنت سے بدل جائے، تیرا غضب رحمت سے بدل جائے اور بے امنی اور بدمنی امن و سکون سے بدل جائے، اے اللہ میں نے اس میں اتنی کوتاہی، سارا کر کے ہم تو نہ کر کے بھی نہیں روتے، ہماری مصیبت تو یہ ہے نہ کرتے نہیں اور روتے نہیں، کہ صحابہ کرتے ہر تقاضے کو اس کی چوٹی کے ساتھ، ایمان کا تقاضا اس کی سب سے اونچی سطح، اخلاص کا تقاضا، تعلیم کا تقاضا، خدا رسول کی محبت کا تقاضا، خدا کے خوف کا تقاضا، نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی پر نبی کی ناراضگی کا تقاضا، اس ہر ایک کو اور یہ سوغات گھر گھر در در پہنچے، یہ تقاضا اس کو ہر ایک کو اونچی سے اونچی سطح کے ساتھ پورا کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں صدیق اکبر، کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کوئی مہنگا ہوتا، کاش میں کوئی چڑیا ہوتی۔ ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، 30 سے زیادہ صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، ہر ایک اپنے پر نفاق کا خطرہ کھا رہا، ہم کو 7 مہینے اور سال لگا کے پھولے نہیں سماتے، اور اگر مقامی کام تھوڑا پابندی سے کر لیتے ہیں تو دوسرے کو تو گنتے ہی نہیں، ان کا وقت رکھتا نہیں، یہ کیسے کرتا نہیں، جو کچھ میں ہوں انہ و انہ راج ہوں، کش کیسے کیا ہے، کیا کش اس کیفیت کے ساتھ کیا ہے جس کیفیت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ با خیمہ پہنچے ہیں، سوکھے دن جنہ میں گئے ہیں، رکاب میں گئے ہیں، مینا کی اندھیری راتوں میں قبیلوں کے خیموں میں گئے ہیں، کیا اس کیفیت کے ساتھ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کیفیت کے ساتھ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے ہیں، جس طرح اللہ کا نام لیتے ہیں، ایک ایک مجلس میں 100 دفعے استغفار کرتے ہیں، نبی سراپا رحمت ہیں، سراپا نور ہیں، اگلے پچھلے سب قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر کا سرٹیفکیٹ جس کے ساتھ۔ اس لیے میرے دوستو، کرنا ہے کام کو کام بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے، جیسے میں نے کہا کہ حضرت حارثہ کے صرف جواب پر ابھی میں آپ سے پوچھوں گا، کیوں بھائی کام کو کام بناؤ گے؟ ارے بولو تو صحیح، کام کو کام بناؤ گے، نبی کی محنت کو اپنی محنت بناؤ گے؟ بھائی میں بھی خوش، تم بھی خوش، چلو چھٹی ہو گئی، مول صاحب کی جان چھٹی، اس نے ہاں بھروا لی، اتنا نہیں، اصبحت مؤمنا حقا، پر مطمئن نہیں ہو گئے، کیا دلیل ہے کہ 24 گھنٹے جنت جہنم کا استحضار، خدا کے سامنے کی پیشی، اور اب یہ پورا مجمع اس پر آ رہا ہو کہ جب عالمی نبی کی نیابت میں عالم کی ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں قیامت میں پوچھ ہوگی کہ اس کے لیے اپنی جان سے، اپنے مال سے جس انداز سے ہم تیار ہیں اس کا اپنا عملی ثبوت دینا، یہ خاص بات تھی. اسی لیے کام کو کام بنانا ہے نبی والی بے چینیوں کا فراری کے ساتھ، ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ راتوں کے جس طرح گھر میں بچہ بیمار ہو جائے، جیسے مل صاحب دعا کرنا، حاجی صاحب دعا کرنا، حافظ صاحب دعا کرنا، کتنوں سے دعائیں کرواتے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کو دکھاتے ہیں، جہاں تہاں لے جاتے ہیں. تیری خدا کرے یہ سارا رخ ہمارے محلے میں ابھی مشکل سے 40% نمازی ہوں گے، 60% جوان اور لوگ ایسے ہیں. کہیں دعا کرو، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کرو، اور آپ اپنی شہزادہ جماعت کو اپنی مسجد سے ہماری مسجد میں بھیجو، آپ اپنا دوسرا گشت ہمارے یہاں کرو. جس طرح بچے کی بیماری، اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے یہ ڈاکٹر اور وہ ڈاکٹر، یہ اسپیشلسٹ اور وہ اسپیشلسٹ، خدا کرے ہماری فکر اس طرح بدل جائے کہ ہم تو وہاں سے یہ ارادے کر کے آئے ہیں، وہاں سے یہ نیتیں کر کے آئے ہیں، اور خدا سے بھی مانگ رہے ہیں کہ خدا ہمیں اس محنت کے لیے اور امت کے بچے بچوں کو قبول کر لے. لیکن ہمارے تو اپنے گھر کا حال یہ ہے، ہماری مسجد کے چاروں طرف سے جتنے گھر ہیں ابھی تک تو ہم نے ان سے ملاقات. اسی لیے یاد رکھو، یہ جو مسجد وار جماعت کی گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں، اس میں اس مسجد کے چاروں طرف کا کوئی سن نہ چھوٹے اور کسی گھر کا کوئی فرد نہ بچے. آپ گھروں کو ملاقات کو گئے، بڑے نہ بچے ہیں، پانچ بیٹے ہیں، ایک ایسے ہیں، ایک ایسے ہیں، ایک ایسے ہیں، ان میں سے کوئی حاضر نہیں. اب آپ نے گھر کے بڑے نیا سے ملاقات کی اور آپ کے کار گزارش کرا دی، الحمدللہ سارے محلے کے سارے گھروں سے ملاقات. ارے اس گھر کے پانچ بیٹے ہیں، ایک انجینئر ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک مولوی صاحب ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، اور ایک مسجد کی امامت کرتے ہیں. ان سے کہ نہیں، ان سے پوچھو آپ کے مولوی صاحب سے کب ملاقات ہوگی، اور انجینئر صاحب کب آتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کس وقت ہوگی. ان کے اوقات کی رعایت کے ساتھ کہ اس گھر کا نہ ڈاکٹر بچے، نہ انجینئر بچے، نہ مولوی صاحب، ہر ایک سے ملاقات ہو. ہر ایک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث، ہر ایک علماء سے بات، ان کے ادب احترام کے ساتھ ان کا اکرام باقی رکھتے ہوئے، اور ان کو خود کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے. اسی لیے کہا سب کو ایک لاٹھی نہیں ہٹا جائے گا. ایک آدمی آتا ہے میرے جیسے سے بات کرتا ہے تو وہ اس سے کلمہ پڑھوائے گا، بھائی تو مسلمان ہے؟ ہاں جی میں مسلمان ہوں. تو بھائی مسلمان کا تو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ارے اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ماشاء اللہ تم نے تو کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی نے کہا تم کامیاب ہو گئے. کہ میرے جیسے تو نہیں کہیں گے. اب عالم ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے. ارے تو اس کے اس لیے مانے جا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے کام کے بنیادی اصولوں میں مردم شناسی اور موقع شناسی. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، میں نے عرض کیا تھا الطائبون العابدون، مجھے تمہیں اور اس وقت جتنا مجمع ہے اس کے تو ایک ایک فرد کو، اور جہاں جماعت جہاں آواز جا رہی ہے وہاں کو، اور انہیں اس پیغام کو لے کر ساری دنیا میں اس طرح پھرنا ہے، پوری امت کے ہر طبقے کا ہر فرد توبہ اور استغفار پر آ جائے. اے اللہ، جس کام کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے، جس محنت کے لیے بھیجا تھا، ہم قصوروار ہیں، تو ہمیں معاف کر دے. اور پھر اس کے کرنے والے بن کر ایسا منظر قائم ہو جائے العابدون کا، اور خدا جسے اس راستے کی نقل و حرکت میں قبول کرے، جس کے تین دن لگوائے، جس کی راتیں سدھروائے، جس کو مشورے میں بٹھائے، اور جس کے سال چار مہینے لگوائے، اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر. امت پوری کی پوری حمد و ثنا پر آ کر اس کو لے کر عالم کی الصالحون پیدل جماعتیں، سواری کی جماعتیں، اندر باہر مردوں کی عورتوں، ان کے ہاتھوں خدا کرنے کے کاموں کو زندہ کرا رہا ہو، بچنے کے کاموں سے امت کو بچا رہا ہو، اور شریعت کی حدود قائم ہو رہی ہو کہ لو اب تمہارا مولا تم سے کہتا ہے وبشر المؤمنین، خوشخبری سنا لو ایمان والوں کو، کام تمہارا بن گیا، دنیا تمہاری بن گئی، آخرت تمہاری بن گئی. لیکن تمہاری اکیلی اپنوں کے اکیلوں کی بن گئی تو نہیں، تمہارے ہاتھوں خدا عالم کی چار سمتوں میں بچنے والے ایک ایک فرد کو جہنم سے بچا دے، جنت کا راستہ دکھا دے، جنت میں پہنچا دے. اس کے لیے دعائیں بھی مانگنی، اپنے کو قبول کروانا، دعائیں مانگنا، اب تک کی کوتاہیوں پر توبہ استغفار کرنا، اور وہی بات اس محنت کو اس کیفیت کے ساتھ، نبی والے جذبے کے ساتھ، نبی والے غم کے ساتھ، نبی والے درد کے ساتھ، نبی والی پورن کے ساتھ، نبی والی بے چینی بے قراری کے ساتھ، جیسا آپ نے پورا مجمع مہاجرین و انصار کا تیار کیا تھا. خدا کرے، خدا کرے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، ہمارا خدا اسی قدرت کے ساتھ ہے جس قدرت سے وہ ہمیشہ سے وہ بندوں کی طلب کو، بندوں کی نیتوں کو، بندوں کے ضرور کو دیکھتا ہے. ہمارا یہ سارا مجمع اگر اس کی نیت کرتا ہے، انشاءاللہ کام کو کام بنائیں گے اور کوشش کریں گے ان کیفیات کے ساتھ قربانیوں کو بڑھاتے ہوئے، راتوں کے رونے کو بڑھاتے ہوئے، ذکر کی مقدار، تلاوت کی مقدار، نوافل و نمازوں کی مقدار اور محنت کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے خدا کے خوشامد میں لگائیں گے، لگیں گے. اے اللہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہم پہ تو کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ، تو سب کچھ کر سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اے مولا، ایک دفعہ مشرق مغرب شمال جنوب میں ہدایت کی عمومی ہوائیں ایسی چلا لے جیسے سردی کی ہوائیں چلاتا ہے، جیسے سرد ہوائیں چلاتا ہے، جیسے گرم لوہیں چلاتا ہے، جیسے بارشیں برساتا ہے، جیسے زمینوں سے پیداوار اڑاتا ہے، اور جیسے ہر گھر ہر گھر پھل پہنچاتا ہے، سبزیاں تازہ پر. اے مالک، ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے غم کو، آپ کی والی دلہن کو، آپ کی والی بے چینی بے قراری کو، اے اللہ ایک دفعہ اس کی لہر دوڑا دے. امت کا ہر فرد آپ کی دلہن کو اپنی دلہن، آپ کے درد کو اپنا درد، اور اسی کے ساتھ آپ کی محنت کو اپنی محنت بنانے والا، کرنے والے خدا ہے. خدا اس کے لیے ذریعہ بہانے کے طور پر مجھے اور تمہیں قبول فرمائے. صحابہ کی سیرت جاننے ہیں، اسی ترتیب سے آنا ہے. پوری جان پورا مال، آدھی جان آدھا مال، تہائی جان تہائی مال. اب ہمت کر کے فرماؤ کون کون تیار. درس-ए-कुरान.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com